اگر گولڈ پر رکھیں تو مینس کہ یہ کرنسی اور بلز کی شکل میں اس کی وہ جو ہے تعداد وہ تو اوپر چلی جاتی ہے, اور اگر سلور پر رکھیں کہ ضروریات اصلیہ سے زیادہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ غنی ہیں, آپ دے دیں. اور زکات کی ایکچوئل فلسفی وہ یہ نہیں کہ مالدار کو کوئی فائدہ پہنچے, وہ یہ ہے کہ غریب کو فائدہ پہنچے. تو غریب کا فائدہ جو شریعت نے مدنظر رکھا ہے وہ سلور کے اساس پہ زیادہ ہو گیا, گولڈ کے اساس پر, سلور کے اساس پر. تو یہ لکھ کے چودھری صاحب آپ نے اگر ابھی تک گولڈ پر دیا ہے تو ابھی سلور پر دینا شروع کر دیں. یہ ایک. دوسرا مال, یہ تو ایک ہے گولڈ سلور پلس کرنسی, یہ ایک نو. دوسرا نو وہ ہے مال مویشی. مال مویشی, تو مال مویشی شریعت اسلامیہ میں ایک کاؤز اینڈ واٹر بفیلوز, کاؤز اینڈ واٹر بفیلوز, کیونکہ واٹر بفیلوز جو ہیں شریعت میں دیٹ از اے کائنڈ آف کاؤ, گائے اور بینس, اور دوسرا کیملز, اور تیسرا شیپ اینڈ گوٹس. یہ تین قسم کے مویشی ہیں جن پر زکات واجب ہوتا ہے. تین قسم کے. امام ابو حنیفہ کا مطلب یہ ہے کہ گوڑوں پر بھی ہوتا ہے جبکہ صاحب باقی ائمہ کا مطلب نہیں ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں شاگرد وہ بھی اس پر زکات کے قائل نہیں, اور فقہاء حنفیہ نے ان دونوں شاگردوں کے قول پر فتویٰ دے دیا ہے, دونوں شاگردوں کے قول پر فتویٰ دے دیا کہ یہ مطلب ہے کہ گوڑوں پر زکات واجب نہیں ہے. تو تین قسم کے ہیں, کون کون تھوڑی صاحب بتائیں؟ نہیں کاؤ اینڈ واٹر بفلو, کیمل, شیپ اینڈ گوٹ. اب اس میں ایک شرط یہ ہے, آپ لکھیں کہ سال کا اکثر حصہ وہ پاسچرنگ پر گزارا کرتے رہیں. اگر آپ ڈیری فارم میں انہیں گرین گراس اس طرح کڑے کڑے کھلاتے رہیں تو اس پر زکات واجب نہیں. ان کی جو آمدنی ہوتی ہے اگر وہ سیونگ ہو گئی تو پھر اس پر زکات واجب ہوگی. سر سین میں بات آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی؟ سال کا اکثر حصہ وہ چرنے پر ہی گزارا کرتے ہیں. صحیح, کھلا رہے ہیں لیکن تھوڑے بہت کھلا رہے ہیں, زیادہ تر وہ چرنے پر گزارا کرتے ہیں, تو زکات ان پر واجب ہوگا. اگر آپ کے پاس 2000 گائے بھی لیکن آپ نے ڈیری فارم میں انہیں رکھا ہے, انہیں کل بنولا دیتے ہیں, انہیں گرین کھلاتے ہیں, انہیں گراس لا کے کھلا دیتے ہیں, یعنی چرنے کا مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. چرنے کا مسئلہ مینس کے جنرل پاسچرنگ کے لیے وہ نہیں جاتے ہیں. جنرل پاسچرنگ کا معنی یہ ہے کہ وہ جو عام یعنی سن کے جو سہارا ہوتے ہیں وہ ریوڑ لے کے جاتے ہیں. صحیح ہے. تو جب چرنے والے جانور ہوتے ہیں تو ان پر زکات واجب ہوتا ہے. نصاب ان کا, کاؤز اینڈ بفیلوز, وہ نصاب تک پہنچ جاتے ہیں جب 30 ہو جاتے ہیں. 30 سے کم ہے تو زکات نہیں ہوتا ان پہ. 30 ان نمبر, اور 30 ان نمبر ہو جائے تو ان میں ایک دو سالہ بچڑا وہ لازم ہو جاتا ہے. دو سالہ بچڑا وہ لازم ہوتا ہے. شیپ اینڈ گوٹس وہ جب 40 پہنچ جاتے ہیں تو ان میں ایک لیمب وہ لازم ہو جاتا ہے. نہیں, ذبح کیوں کرتے ہیں؟ زکات, وہ زکات والے کو دے رہتے ہیں, ذبح کر کے خود کا دے رہتے ہیں. ذبح کا اس میں ذبح کا مطلب نہیں ہوتا, اس میں تملیک ہوتا ہے. تملیک مین ٹو ٹرانسفر دا اونرشپ ٹو سم ون ہو از فقیر اور مسکین. اور کیمل جب وہ 5 ہو جاتے ہیں تو ان میں ایک لیمب لازم ہو جاتا ہے, انہیں کی زکات کی ادائیگی وہ لیمب کی شکل میں ہوتی ہے جب 5 ہو جاتے ہیں. یہ دوسرا نوع. تیسرا قسم اموال التجارت, تجارت کے مال. اموال التجارت, اموال التجارت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو چیز آپ تجارت کے انٹینشن سے لے چکے ہیں, خرید چکے ہیں, جو چیز ود دی انٹینشن آف بزنس آپ خرید چکے ہیں, تو جب اس پہ ایک سال گزر جائے تو اس کی آپ ایویلویشن کریں گے وہ 52.5 تولے چاندی والے حساب پر, کیونکہ ہم نے بیس بنا دیا وہاں گولڈ نہیں کیا, سلور. تو سلور کی جو قیمت ہوتی ہے اسی قیمت پر, اسی قیمت پر. چوتھی چیز اسے کہتے معدن,

تو یہ چار. اور پانچویں قسم وہ ہے فصل. فصل مین جو زمین سے اگاتا ہے. تو خودرو قسم کے فصل میں کوئی عشر نہیں ہوتا, کوئی زکات نہیں ہوتی. خودرو جانتے ہیں نا, یہ جو خودرو گاس نکلتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے, نہیں بارہ نہیں بغیر کسی کاشت کے نکل جاتے ہیں. ہاں جنگلی گاس, اس میں کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ اس طرح کھاتے رہیں اور مویشیوں کو کھلاتے رہیں, کھاتے رہیں اور مویشیوں کو کھلاتے رہیں. جو کچھ آپ بوتے ہیں تو وہ پھر دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک بارانی اور دوسرا وہ جس کے اریگیشن پرپزز میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, مینز نہر سے, مینز چشمہ سے, مینز کنویں سے, مینز ٹیوب ویل سے, یا کسی قسم کی چاہیے. نہری بہت ساری قسمیں ہیں. تو جو بارانی ہے اس میں ہوتا ہے 1/10 دسواں حصہ, اور جو نہری یا چاہی ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے 20واں حصہ, نصف العشر. اس میں ایک حدیث بنیاد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما سقطہ السماء ففیہ العشر وما سقی بغرب او دالیۃ ففیہا نصف العشر. جس فصل کو آسمان سیراب کرتی ہے تو حضور نے فرمایا ففیہا العشر, اس میں 10واں حصہ ہے. وما سقی بغرب او دالیۃ ففیہا نصف العشر. غرب اور دالیہ یہ دو قسم کے وہ ڈول ہوتے تھے, ایک انسان نکالتے رہے دوسرا اونٹ نکالتا رہا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی اریگیشن یا واٹرنگ یہ غرب اور دالیہ سے ہوتی ہے تو اس میں نصف العشر, دسویں کا نصف ہے. دسویں کا نصف مین 20واں ہے, دسویں کا نصف مین 20واں ہے. اب آپ لکھتے رہیں, اس میں دو مذاہب ہیں, ایک مذہب جمہور کا اور دوسرا مذہب امام ابو حنیفہ کا. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ جو بھی چیزیں زمین سے آپ کے کاش کے پس منظر میں نکلیں تو اس میں کوئی فرق نہیں, گرین ہو, فروٹ ہو, ویجیٹیبل ہو, جو کچھ بھی ہو, اسی میں آپ نے عشر ادا کرنا ہے, اسی میں آپ نے عشر ادا کرنا ہے. جبکہ جمہور وہ دو مسئلوں میں اختلاف کرتے ہیں, جمہور میں امام شافعی, امام مالک اور احمد بن حنبل. یعنی اس میں جب ایک امام ایک طرف ہو جاتا ہے اور تین دوسرے طرف ہو جاتے ہیں, جو تین ہیں, جو بھی تین ہو, تو ان کو جمہور کہتے ہیں, اس امام کا نام دیا جاتا ہے. تو جمہور سے وہ تین امام آٹومیٹکلی مراد ہو جاتے ہیں. تو وہ تینوں کے تین امام کہتے ہیں کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ خضروات ویجیٹیبل میں کوئی زکات نہیں ہوتی. یہ ان تینوں کا عجیب مذہب ہے, مجھے مزہ نہیں دیتا ان کا مذہب اس مسئلے میں. ویجیٹیبل میں عشر نہیں ہوتا, زکات نہیں ہوتا, جو کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوتا ہے اس میں. اور دوسرا یہ کہ ایک خاص پیمانہ تھا اس زمانے میں, اسے کہتے تھے وسق. کیا کہتے تھے؟ وسق. آپ لکھے واو سین قاف, واو سین قاف. تو وہ کہتے ہیں کہ گرین اور غلہ بھی اگر پانچ وسق سے کم اگ آیا, پانچ وسق سے کم. چودھری صاحب یہ لکھے اہم مسئلے ہیں, اب تو پورے سندھ اور پنجاب دونوں کے چودھری ہیں. چودھری صاحب کی کچھ زمین سندھ میں اور کچھ زمین پنجاب میں, اور لالا یہ چودھری صاحب سندھ کے بھی چودھری ہیں اور پنجاب کے بھی چودھری ہیں. سر ہمیں تو جب پتا چلے گا جب یہ دمبا لے کے آئیں گے, ہمیں کیا پتا. تو پانچ وسق سے کم اگر آ جائے غلہ تو اس میں جمہور کے نزدیک کوئی زکات نہیں, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانچ مشت بھی آ جائے تو اس میں بھی اپنی زکات ادا کرنی ہے. پانچ کیا کہتے ہیں اس کو, مٹھی. پانچ مٹھی بھی آ جائے, وہ سب تو بڑی چیز ہے, پانچ مٹھی بھی غلہ آ جائے تو اس میں. اب جمہور کی دلیل کیا ہے؟ تو جمہور کے نزدیک دو حدیث ہیں. ایک حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس فی ما دون خمسۃ اوسق صدقہ, کہ پانچ وسق سے کم میں صدقہ نہیں, پانچ وسق سے کم میں صدقہ نہیں.